Mwanza mji mzuri mzuri sana Mwanza. Mwanza tutarudi Mwanza. Tutakuja tena Mwanza. Mwanza tutakuja tena. Mwanza oh Mwanza. Mwanza mji mzuri Mwanza tutarudi Mwanza. Mwanza tutakuja tena. Naiba Mwanza eh. Siku tunifika Mwanza tunipokewa vizuri. Wakaji wa Mwanza ni wasukuma oh. Kabila wasukuma. Sukuma wa. Sukuma wa. Sukuma wa. Sukuma wa. Sukuma wa. Sukuma. Mwanza umezungukwa na milima ya mawe, milima ya limasi, milima ya zahabu. Mji wa Mwanza umezungukwa na Lake Victoria yenye maji baridi na samaki watamu. Mwanza Mwanza o mole mola babike mole mola bagosha mole mola bayanda mole mola bamayo mole mola bakekoro mwadela banambala banambala mwadela banambala banambala banambala mwadela banambala. Tulifika Bukoba. Bukoba tulifurahi sana oh. Matoke kwa wingi. Wakaji wa Bukoba wanasema Kihaya bamona kiwaitu. Waitu waitu waitu. Tulipika Mwaduhi. Tulipika Shinyanga. Tulipika Bariadi. Tulipika Maswa. Tulipika Maguwe. Magu Magu. Tulipika Sengerema. Tulipika Geita. Uniza Igoma. Uniza Mabatini. Uniza Kilumba. Mwanza o oh. Nalia Mwanza eh. Taruni tena Mwanza. Sukuma wa. Sukuma wa. Sukuma wa. Sukuma. Na mama lele lele. Mwanza o oh. Mwanza mji mzuri o. Mwanza tutarudi Mwanza o. Mwanza tutakuja tena o. Mwanza o Mwanza. Mwanza mji mzuri o. Mwanza tutarudi Mwanza o. Mwanza tutakuja tena o.